mai condamnat să nu mai știu de tine. Și am primit umil sentința ta. Și acum când nici o veste nu mai vine, mă tem de tot ce s-ar putea întâmpla. Mă tem de ape care iau cabane și de pierduții călători prin munți. Mă tem de lăcrimarea din icoane și de secrete pregătiri de nunți. Eu care ți-am vegheat și zi și noapte, întregul mers discret prin univers, cum i-aș putea permite inimii să rapte acest umir de accident pervers. E inutil să-ți mai aduc elogii când tu ai hotărât că nu mai ești. Dar eu conspir cu meteorologii și cu desenul zațului din cești. Aștept să treacă tragica veție și tu să te întorci dintre străini, îngenunchiați eu ție și tu mie, să pot să mă închin și să te închini. Eu care ți-am vegheat și zi și noapte, întregul mers discret prin univers, cum i-aș putea permite inimii să rapte acest umir de accident pervers. Să ne iubim în noaptea de pe urmă ca punct final întregii nebunii. Ai apoi ai dreptul să te întorci în turmă ca liniștit să pot și eu muri. Eu care ți-am vegheat și zi și noapte, întregul mers discret prin univers, cum i-aș putea permite inimii să rapte acest umil de accident pervers.